dal dikoy tak munako dede soxlawma lolou ñaanal ko waye dulani ala suq hal min suqin fihi tijara bax amna marché bo xamne man nañ fa jënd ke jaay munako suqu qaynuqa legi gis nga yi lama deggon serigne bo don netali sama serigne ba egypte moné waji dafa dajé waji don yalwan la xamna mu yalwan gi kiwul quoi doxu legi waji ñew melni ko mer ci affaire bi après diko laaj melni ko mer ci le fait que gaay saraxuñ ko quoi ran ay way jamono ji nga xamanteni ni de mom nit ñi de dañ doon dañ doon bayyi jël seen alal diko xaj ñaar jël sax seen soxna ñaari soxna bayyi kenn ki ngir seen mbokk way way jamono yoy de weyna amatul ben way bu non ci wet gi nako jamono yoy dafa wey bi nga lan motax jamono yoy jeex na bi nga xamantene ni nit ñi dañu commencé di laaj nit ñi di len yalwaan avec insistance moy ne sayyidna sa'dno arabia radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu non la don doxale moy qimma fil ithar moy le semum de eufel gis lo xamne sa mbokk leer na ni ki beug nako yaw giñ ko beug wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi dañi joxe ñam ci kaw ñom sopp ko ñu go xam dañ ko aajo wo soxlo ko me ñu bayyi seen aajo go dal di koy jox mom nak sayyidina sa'd ibn rabi'ah radiyallahu ta'ala anhu fekkena uhud naka nonu demon na ghazwatu bi khex yi commencé demon na badar waye demon na uhud bi nga xamantene nak fala dem uhud yaronte bi alayhi salatu wassalam xex bi tang yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di lacte ne ana kan momay demal ci sa'd ibn rabi' setal ma ci lan la fumu nek moy bi xex bi jexé xex bi ki na ba jex ba abu sufyan ñew la yonentiba ne ana muhammad alayhi salatu wassalam yonentiba alayhi salatu wassalam ne bu len ko ton mu wax ken tontu mune ana abu bakr mune bu ko ken tontu mune ana umar bu ko ken tontu radiyallahu anhuma mu wax ay on lu hubal bañ tontu ko ak yoy après vive hubal ba dem yoram après yonentiba alayhi salatu wassalam ñuy wër nak ci biir dulit ñi ana ñan ñoo dund ak ñan ñoo dundul ak ñan ñoo bless ak ñan ñoo ci gaaj bi nga xamantene ni nak ci la yonne mom yenenbi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamne non la ñëwé ci muwatta ñëw na tamit ci yeneeni yoni hadith ñëw na ci muwatta bu imamuna malik ibn anas rahimahullahu ta'ala naka non imam ibn saq tamit dal dina koy solo mom riwaya yu bari la yuy wax ci li ni ñuy bëgg wax bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wasallam ne dane man yatini bi khabari sa'd ibn rabi'a xex bi jeex na ba lepp dal legi ana kan moy dem xolal ma sa'd ibn rabi'a mom ana ci lan la nek allahu akbar xola te jamono yu yonnati bi alayhi salatu wasallam dam nañ beñ bi waye ki li nga xamne mom la solo bu kom bi door nañ ci xek ba ni nga xamantene ni mu am fu ci nor ba duggu ci xar kanam gi waye ak metti yoy yep ak gañu yep mune man yatini bi khabar sa'd ibn rabi' ana kan moy jog andil ma setal ma sa'd ibn rabi' ci lan la ne فقال رجل انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بن واي بو جوك صحابه رضي الله عنهم ne man yonnati bi alayhi salatu wassalam man de dina le andil mom sen khabar bi khabaru sa'd ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda fa dhahaba yatufu bayna al qatla falaqiyahu fa qala اقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره انني طعنت اثنتي عشره طعنه واني انفذت مقالتي مقاتلي انفذت مقاتلي واخبر قومك انهم لا عذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي mom bi waji ñewé diko wër bi wër di wër ci biir ñi ñim fekk ñu gañu ak ñi nga xamné ñom lañ gañ ak ñi genn adina ñi ray jour bo xoxul muy dox di sét ba gis ko mu ne ko ci riwaya imam malik bi mom dané lan dane bim ñewé mom saad dane waji nuyul ma yonnati bi alayhi salatu wassalam samay julle ak samay selmal yonnel mako sama nuyo tan nga ko xabaare yeegal ko ne jam nañ ma 12 jam jam tay jam nañ mako tay uhud gi ta tamit sama genn adina joxna fi lay genn adina lolou lerrna ma waye nangama jotalil waxal ma se ñoon ñi di walam sar ke ne amuñu ben ngant fa yalla budene ray nañ yonnati bi alayhi salatu wasalam fek kenn ci ñoom di dund lolou wallahu akbar moy riwaya imamuna malik rahimahullah budé riwaya imam ibn sa'd bi ki imam ibn ishaq mu jelo ko ci muhammad ibn abd alrahman ibn abi sa'sa mun yonnati bi alayhi salatu wassalam dane man rajulun yanzuru li ma fa'ala sa'd ibn rabi'a yonnati bi alayhi salatu wassalam kero uhud bi xex bi jexe dane ana kan ban gor moy juk xolal ma lan la sa'd ibn rabi'a dal di def ci lan la ne neena ben way ci wa lansar ne man mu genn di wër entre ñi genn adina ñi nga xamne ñom lañ gañ neena mu fekk Saad ibn Rabi'a radiyallahu anhu mom mu ngi teud ci dérèd gi nga xamne jam jam yi mu dérèd mu teud ci kaw dérèd yi li ci kaw dérètam dérèd gi genn fune mu teud non nek ci ses derniers bi akhiri ramaq nek ci ses derniers instants dernière yi nga xamantene ni moy yi nga xamne moy ak dundum ci adina mu ñew nako ya sa'd inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amarani an anzura fil ahya'i anta am fil amwat nako yow sa'd kat radiyallahu an ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam moma digel ma daldi xol ana ndax yow ci fan nga bok fan nga nek ndax da nga bok ci ñi nga xamne lañ leena gañ ñu dundu wala bok da nga bok ci ñi nga xamne ray nañ leen wala deet qala sa'd ibn rabi'a radiyallahu anhu ne ko fa inni fil amwat ne ko man de sa'd ya ngi di ma gis waye ci ñi de la bok ndax xam na ne mu ngi ci ses derniers instants ci kaw suuf waxtom yu mujju ci kaw suuf ci lané munako fa abligh rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam assalam wa qul inna sa'dan yaqul jazakallahu anni khayran ma jaza nabiyyan an ummati billa bim koné man dé ci ñi dé la bok waye jotalil ma ndaw yalla li alayhi salatu wassalam jotalil mako sama jam ak sama nuyo ne ko sama nuyo jotali ko ngane ko saad de neena ya jazakallahu anni wala benen bi anil islam khayran yalla yalla daldi lay fay fayal ñu la yiw yal na ma yalla fayal yiw yow yonnati bi alayhi salatu wassalam ken manu la fay sa borom rek kala mana fay khayra ma jaza nabiyyan an ummati nala yal na la suñu borom sa borom fay gën ja fay gumu fay ab yonent go xamne fay go xamne ngir xet wowo fay ko ab yonent yal na la yalla fay taxaw xet bu yonent mu mand nek taxaw fayal len yal na la fay li gën lu mu fay ab yonent ngir xetam munako lol waxal mako wa abligh qawmaka lol moy limu wax yonent ba lay sar sa de ko don nuyu mu dal dikoy delo nuyu nako yal nako yalla fay newal mako yal nako yalla fay ginja fay gu yalla fay ab yonent ngiraw xeta waye lolou moy pour yonent bi alayhi salatu wassalam wa abligh qawmaka minni assalam say ñun di wa lamsar yow mi ñew di ma set fan la bok jotalil malen sumu nuyu man sa'd ibn rabi'a waye nak bul yam fof wa qul lahum nalen inna sa'dan yaqulu lakum انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى نبيكم ومنكم عين تطرف منلن تنك غالين ن سعد مينا سعد بن ربيع غينا بيم لن نيو يين وا انصار رضي الله عنكم نينا لن لا عذر لكم عند الله وات ماغي ان وات ناني امو نين بن غانت فاسين بوروم فا يالا in khalusa ila nabiyikum wa minkum aynun tatri bu kuffar quraish ni fexhe ba jote yonent bi alayhi salatu wasalam ba ray ko ta fek yeen wa ansar amna ko xamne beutem mu ngi yengatu xef beutem ngi yengatu ngel xole ba mu genn ba ñu ray ko ta am ci yeen ko xamantene beutem ngi yengatu ay xefam ci kanamu yalla du ngeen am benn lay amul nan dañu neewon doon dañu jamon bañ sonu amul lool lan la leen bëgg wax moy ni na ngeen def touba bu amé kuy dund na nek yaronte bi alayhi salatu wassalam yeen ngeen dé ba jeex ngir protéger ko Allahu akbar ni nak ñoo xamoon deug deug kan mo alayhi salatu wassalam ñoo jaay seenu dundu jay sen lepp ngir mom ku nek ces derniers instants ñaata jam lañ ko jam neena du ci loi imam na malik mais xolul mom état wa bu metti ak peace wu ko dal ci yoyu jam ay lo way xolul yoy mais mu ngi xalat lam ci nakala yonentou bi alayhi salatu wassalam nek ak naka ngeen koy di def le tout pour ñi dess dal di koy protéger ñu ngina mati ci nonu mom ci lu genn adina sayyidina sa'd radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak bi nga xamantene ci lu genn adina soxnam de soxnay sa'd ibn rabi'a dafa ñew ak ñaari domam yu jigeen yu sa'd ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune bim ñewé ndaw si mune yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaar ñi de domi sa'd lañ ibn rabi'a qutila abuhuma ma'aka yawma uhud shahidan mune dañu ray sen daño ray sen bay and ak yow bisu uhud ñu nek ay shahid moone ta ñom sen mam nak dafa jël sen ala moy ne wa inna ammahuma akhadha ma lahumu muy pa sen mam sen baytex dafa jël sen alal ñom ñaar falam yada'lahuma malan bayiwule nak alal wala tunkih wala tunkahani illa walahuma mal no wala tunkihani wala wala tunkahani moy duñ len may soxna ludul ñu am alal ñom manu ñoo tak ludul ñu am alal takat sen baytex djel na al sen alal nak ta sen bay lan la waxon ana aktharul ansa ansari mala banu gaday sen neena man may ki upp alal ci wa lansar domi mujjeni mu ñew di laaj nak ndaw si di laaj sen par ñom yonentiba alayhi salatu wasalam ne ko yaqdi allah fi zalik ne ko ye bur yalla dina atte ci alal gi ni naka lay deme alalu mirage bo neena fa unzila ayatul mawarith ci lañu wacce ayay mirage biñu ay ayoy wacc ci suratul nisa biñu wacce nak yonentiba alayhi salatu wasalam dal di wo sen bay tekh bobu ñaari doomu sa'd ibn rabi'i nelen enti ay doomam yu jigen le won sax duñ len tak wa tun ka han duñ len tak lulu ñu am alal nelen enti bintay sa'd as-sulusayn jeelal 2/3 bi nga dal di koy jox doomi sa'd wa a'ti ummahuma thumun sen yaay nga jël 1/8 bi nga dal di len koy jox wama baqiya fa huwa lak li dess nak yow ya ko mom wala mu dal di trancher dal di jeexal lol lol imam ahmad ibn hanbal dal na koy solo nako non imam ibn sa'd ak imam abu dawud ci sunanam ci walu mirage nako non imam at-tirmidhi solo nako ak imam ibn majah ak ñeneen imam at-tirmidhi mom dana hadithun sahih hadith la bo xamne bu wer la kon sa'd ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu non le genne won adina waye meme sahaba ay radiyallahu ta'ala num ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam do nuñ ko won fatte jeufum ju rafet bi nga xamne mom liñ mësa jeuf mo comme ni nga xamne non lako imam at-tabarani solo we jele ko ci yoni sa'd di domi bint sa'd ibn rabi' di domi moy bu jigen domi sa'd ibn rabi' bu jigen ki yonu kharija ibn zayd ibn thabit di kharija bokon ci fuqaha ahli al-madina yoy kharija di domi zayd ibn thabit radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom mu jele ci sa'd di domi sa'd ibn rabi' mune dafa dugg ci sayna abou bakrin bim nekke khalifa moy sa'd di domi bu jigenu sayna sa'd dafa ñew ci sayna abou bakrin bim nekke khalifa radiyallahu anhu warda bimu ñewé neena fa alqalaha thawbahu hatta jalasat alay xolal rek mu ñew sayna abou bakrin radiyallahu anhu jël ben yéré yéré la jël dal di koy laal ne ko ngir mu tok ci dox ko ko ne ko sanni ko ko ne ko lal ko nga tok ci mu neewon lal tok wa akbar biñu toge touti bimu accé tok touti sayna omar fa dakhala omar fa saala legi sayna omar après mu dal di dugusi mu laj sayna abou bakkar ne ko ki moy kan mu ne ko hadihi ibnatu man huwa khairun minni wa mink قال ومن هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيم دوغي مو لاج ني كي كان سيدنا ابو بكر نكو كي كان لا مو نكو كي دي موي دوم بو جيجينو كو خامني موما گنت مولا گن ياو الله اكبر ابنه من هو خير مني ومن كي موي دومو كو خامني موما گن مان ت مولا گن ياو عمر waye sayna omar mbir mi balegi taxul mu xam kan la muneko wa man huwa ya khalifata rasulillah wa koku mom moy kan koku genn ma gën la gën ma yow ki nga xamné yaay khalifa yonnentou bi alayhi salatu wassalam munako rajulun qubida ala ahdi rasulillah tabawwa maq'adahu min aljanna wa baqitu ana wa ant munako ki moy dom ko xamanteni ni gor go xamne daño jël bakkanam dafa genn adina ci jamono yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom occuper na place am ci aljana tok na ci togu wayam ci bir aljana wa baqitu ana wa anta man abou bakkar ak yow omar ñu dess mom mu occuper place am jaay bat kanam ta bam koy def yonnentou bi alayhi salatu wassalam ngi dund Allahu akbar Allahu akbar gis ne xolal lolu rek moy ne ba après mom sax defum jimu def ci l'islam taxone na sayna abou bakr radhiyallahu anhu diko perpe diko ko fay ci ay domam waye diko fatali sayna omar ibn al-khattab radhiyallahu anhu kon nonu le sayyidina sa'd dal di genné adina fofele ci uhud wax waxam ju reuy joju ginnaw bi nuyo yonnati bi alayhi salatu wassalam dello ko nuyo wax wa ansar wallahi amu ngeen ben ngant bu dara agge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fek yeen amna kenn ko xamne ay beutam mu ngi xol kon non la genné adina ci ghazwat uhud radiyallahu ta'ala anhu wa arda وعنا به وجعل اعلي الفردوس مسكنه ومثواه كنن كيغا خامني موتي تيغو سي نخبا وي تي نون دوتو نيوكو وونا غيس ا موي عبد الله ابن رواحه رضي الله تعالى عنه وارضى مومن عبد الله بن رواحه ابن ثعلبة ابن امرئ القيس بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وارضى موم سيدنا عبد الله بن رواحه bokon ci ñinga xamantene ni ño jaayante won ci laylatul aqaba athaniya ta imam ibn ishaq ne ci nuqaba uy la bokon ci wa khazraj ku melni imam az-zahabi muné az-zahabi rahimahullah muné al-amir as-sa'id الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر من موي الأمير السعيد موي كيغا خامتيني ني نجيت لون أمير لون السعيد كو تخيكي الشهيد نيكون مارتير بي أبو عمرو الأنصاري موي أبو عمرو الأنصاري al khazraji bokon ci koju khazraj mom abdullah ibn rawaha munakon al khazraji al badri fekkon badar an naqib nekon ci responsable yoñu tabon guddig laylatul aqaba bu mujjubi al sha'ir way poet la won en même temps mo abdullah ibn rawaha kon radiyallahu ta'ala anhu fekena bi yonnati bi alayhi salatu wasalam ñewé sen dekk bi yathrib fekena badar comme ni nga xamné non lañu gisé na fekena al aqaba dakantalam nak amna ñu néwon moy aba muhammad am ñu né abaru rawaha moy abu muhammad wala abu rawaha mo doon dakantalam mom nak suñu borom dafa dess ne dafa def ne mom amul descendance moy mom amul ko xamne dañ nan ki doomu abdullah ibn rahala wala seutum amul won lolou bokon ti ñinga xamantene ni kon fekke won na comme niñ ko waxe badar waye yonentume alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lañ dem uhud fekke won na uhud tamit ba yefer yi da uhud bim amé yefer yi gis ni gagné nañ abu sufyan a leur tête ne yonentume alayhi salatu wassalam yeen paré guñu ci yeen tay gis ngeen niñ len def fi ci uhud waye yeg len ne inna maw'idakum badrun al'amul muqbil ne yonentume alayhi salatu wassalam paré guñ ci yeena gis nga uhud niñ len def ni jox nañ len rendez-vous nak badar ndax badar ab tien la won am ndox fu ndox nekkon non ab genre tien siya ndox bo tien mom mo tudon badar fof yeb nak fala xex bobu amone ni ko don tudde badar bi uhud amé ñom ñu gis ne nak revanche jël nañ ci revanche ñu galvaniser wona ne yeen ci baray saatu sa abou soufiane mi len jité won ne ko ne len yeen djulli ni yeen lay waxal sen rendez-vous ul jox nañ len rendez-vous badar at mi di ñew ñu ginné na liquider wat ngir wan len ni li ni du tarxis gañé biñ len gañé tay du tarxis ñu ray ci yeen ñep xam ngeen na du tarxis ba bolé ci ki ngeen di sank di sand ne rabia lolu du tarxis pour wan len né nak du ap foot que dañé na man jox nañ len rendez-vous badar ténu badar biñen biñu ñëkko na dajé ngeen gañu doxam nañ leen rendez-vous bob ané bi di ñëw yaronte bi alayhi salatu wassalam bi at mi joté ba muy 1 an après uhud bañ fay dem sayyidina abdullah ibn rawah mom la defoon mu jité mu yorel ko intérim bi fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ay de toute façon kuffaru quraysh ni sax mu juñ won ñëw da yonent bi alayhi salatu wasalam biñ waxe lolou yonent bi alayhi salatu wasalam bi genn mo daldi bayyi fofu ci chaban mu genn ngir dayek abu sufyan kuffaru quraysh ni ci benen xex bo xamne ñom ñoko definir ne badar lay am te ci atma lay amat bu atmi bu atmi jotey 1 an après oh mu dem waye ñom ñewuñu ndax wa ñoo Abou Soufiane mom gennon nañu Makka ngir dem waye dañoo dem ba ci yoon wi ba ag az-Zahran côté yoy après ñu dekk ñu deppat quoi jigeenu Makkay di len togn nan len yeen dal lekki won da ngay na demone rek ngir nosi dem lek seeni ki voilà seeni tandar ma seeni soob ak seeni mew dal yeen dal da ngay na nosi won xexewu ngeen won ngir nan mew yu fermenté yoyo len yobbu won di len ci togn mais mujjuñ won dem mom nak imam Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ni yaronte bi alayhi salatu wasalam mas nako takal ben sariya sariya moy li nga xamantene yonent bi ben qitatu jayshin lay doon moy ne ben parti ci armée la mais yonent bi alayhi salatu wasalam du dem mom mu daldi koy yoni daldi def mom mi mu jité ko bolé ko 30 ño xamné dañu war ñu daldi dem ci Usayr ibn Rizam nekkon ben juif bu neewon Khaybar bam deme mu dal likoy ray mom sandu gi num tuddu Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda ginaaw lolu bi yonnentiba alayhi salatu wasalam dal di ubbe Khaybar mom abdullah ibn rawah bi rahimahullah mom la daldi won radiyallahu anhu mom la defon mu daldi dem di def khars khars moy waji day ñew di xol moy ne garabu tandarma yi mom bu ñewé day def équivalent ñaata ñaata moy bu tandarma yi ñoré bañ wara ñew def récolte bi comme que jifi biñ len duma khayba dalen né dalen né won ki légui ñom jifi dañ ko proposé na lan ti balaï sahata salam jarul nga ñuy genn légui dañ ñu fi bayyi comme que ñoo gina xam affaire yi pol yek tandarma yoy bu ko defé ñun ñokoy bayyi légui nak bu récolte bi ñëwé ñu seddo genn jël ben part ñu jox la ben part ñun ñu jël ben part ta nga bayyi ñu ci dëkk bi yaronte bi alayhi salatu wasallam ne ko waw ne len waw mais à condition heure buñ leen fi bëggé genn dinañ leen fi genn ñu ne waw légui abdullah ibn rawah la yoni la doon yoni ngir mu def xars bi bu ñëwé nak ci tandar tol tandarma yi garab yi day ñëw xol tandarma yi def à peu près ne li ne garab gi par exemple def na 5 kg de fruit te boko dindi won tek li ci ëpp koku limuy wax xaaris bi bu ñëwé ba wax loolu limu wax bo jëlone dindi lepp tek ko li ci ëpp day deppok limu wax tellement dañ ci ayo légui nak yaronte bi alayhi salatu wasallam dal di koy yoni nako demal bi nga xamantene ni ci la dem mom abdullah ibn rawah radiyallahu anhu comme ni nga xamne non lako imam az-zuhri solo jele ko ci sulayman ibn yasar rahmatullahi alayhima comme bo deme ci imam ibn hisham dal dina ko fay indi gay ne ko bi mu ñewé ngir def lolu mu ñew jifi fa jama'u huliyan min nisa'ihim faqalu hadha lak wa khaffif 'anna mu ñew ngir def lolu jifi bëgg ko koron waaw akbar ay alu ñoo ñoo xamne mom no demb ak tay dama melni ñom mom paré wuñ ngir changer quoi moy né corruption ñoo ci massa fekk bax gay mu ñew moy yarantuma ay sar sam lay ubbi nañ xayb xaybar ané bu jot 7ème ané bi ginnaw gaday ané bu jot légui wala récolte bu jot de nan abdullah ibn rawah heure bi jot na demal nga ci wa xaybar bu ko défé ga def lolu après sa part bi ñu mom ñu ngëndi ko ñom nga bayé na sen part jifi yegne mu ngi ñew heure bi mu wara jot ñew jot na ñu daldi lata muy aksi ñu dajalé sen takkayu jigéni or ye khalis ye sen takkayi ñu dajal ñu daldi koy dajalé ñu nako hada lak mu ñew bimu aksé ñu daldi koy accueillir ne ko xolal li way mu daldi xol gis or be takkay ye ak yoy ñu nako hada lak li pour yaw la wa khaffif 'anna tanak boko yore nak li yaw lañ ko fi tegalon moy sa neexal waye ci kaw nga daldi nak tay nga baña nak nga woyofal affaire bi ci ñun moy ne au lieu nga def mbir yi nga xaj ko ci digg bi 50-50 da ngay fexé ñun yopale quoi nga daldi comme rek corrupt gaay né corrompu ni ñu mel légui ñu né ko nak kon loolu lay démé au lieu nga def ko 50-50 xam nga noy def hada lak li ñi ya ko mom waye nak ci kaw nga daldi wa khaffif 'anna nga daldi ñuy woyofal nak mbir yi tay nak mom bum séré quoi munalen ya ma'shara yahud ya ma'shara yahuda wallahi innakum lamin abghad khalqillah ilay wama dhaaka bihamili ala an ahifa alaykum war rashwa suht munelen yeen mbolom yahudi gis ngeen eh bu len ma fonto la wax yeen mbolom yahudi wallahi ma ngi wati yalla ne innakum yeen lamin abghad khalqillahi ilay bu len ma ngi wati yeen yeenay bokku ngeen ci ñi yalla bi mindeefu yalla ñi ma ci gina bañ mo yeen mbolom jibi bokku ngeen ci ñima gina bañ ci ñi yalla bind lu yalla bind bokku ngeen ci ñima gina bañ man abdullah ibn rawah legi nak wama zaaka way nak lima len di bañ yeb lolu nak du tax duma yobbu ci may dal di fell ci sen ak dara di len ci yakal dara damay equitable envers vous tawarishatu dana corruption surtout lek alal la bo xamne daganul ta baxul moy alalu corruption baxul yeen ngeen beug may ñew ngeen dajale sen takkayu jigen ñe yoyu ma ñew ngeen naan ma jëlal a condition nga baño doxal yoon kana dayra dof xam nga li ni moy ne ci lañu nek feep adina bi ana fan nga system yi ni mo fi am tatik na ci moy ne ñom ci lañu dëkk fu ñu mën di nek mais tan ak seen talibé ñaa ce n'est pas que ñom rek ko koy def mais légui adina bi yépp li la moy ne li lañuy wowe pot de vin yi nga xamné gaay bu ñuy ñëw am naño xamné wam ci pays occidentaux yi en forme de bouteille yu ay champagne lañ koy defal yobul ko chinois yek wala ñi nga xamné patron yi ñu wara dajel te ñu joggé fenen boudé français la boudé patron français la patron bu joggé ci étranger boudé waaji def lolu français la mais am na ñoo xamné dañ leen di wax contrat yi dañ lay am luñ leen ci tek wala ñu lancer appel d'offre yaw gaay yi wara comme ñu né mairie bi mo lancer appel d'offre wala lool giñu mo leen ko wax nga gis ben entreprise bo xamné day gis ci ñi wara voter ci mairie bi conseiller mu am ñum leen ñamal laalal leen soukeur leen bu ko défé gaay dal di né mom lañ jox chantier bi mo remporter le alors que lolu le gars yi fi doon def mu leen yene bokk ñeen ci mindeefu yalla yi ñi ma ci gina bañ waye nak lolu du tax ma fell ci sen ak dar tan ak corruption ala lu corruption baaxul faqalu kandamu ki kilifa yi bano wa khaybar yi jif yi nako bi hada qamat as-samaa wal ard ñako watna ñu ngi watna ci yalla ke ne gis nga sa mandu gi nga doxale ke ne loñu bañ taxul nga ban du tax nga dindi ci suñu ak dar wallahi mandu gog ci lolu ci la asaman ak suuf taxawé oh akbar gis nga awlu ilmin lañ borom xam xam lañ waye dañu katcho na xam nañu deug ji mais ñu bëggoon ci teud xam nañ ne li ñuy def baaxul seeni téré ci bopam téré na len ko wayé ñom ñu né dédét fo jaar ñu dëng rek mom nak abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu kon nonu la doon doxalé fof aka neexon ñu bari melni mom rawati na ñi nga xamné dañ leena dénk mo xam ay inspecteur nak wala yu mel nonu ba ñi ñu ndaw ñi sa digeunte ak sa mbokk mo xamne yaw ya wara contrôler mais nga gis ne deful lim wara def nga dal di ci gem ndax lan moy sa mbokk ndax sa mbokk la bëggo mu yakale ci kaw nga yakal wa askan yu yeb ba pare trahir le ndax yaw daño amone confiance ci yaw motax ñu dal di lay denk liñ la denk budé né de toute façon légui sax gaay falatu ñu ndax ay compétence ya ma neex ak ño bokkola ginnaw bi nga xamantene lol xew na mo abdullah ibn rawah nak radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkon ci ñi nga xamantene ni ñu bari won lu muy fatalaku boromam ak yawmal qiyam di fuglu bopam comme ni nga xamantene non lako imam ahmad ibn hanbal dal di solo ci musnad bi ci sanad bo xamne bu da'if la mune jele ko ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune abdullah ibn rawaha dafa dajje ben way ci ay sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ne dafa dajje kenn ci kharitam yi ci sahaba radiyallahu anhu mune ko ta'al nu'min sa'a ne ko ñewal ñu dal di gem ben jamono ñu tok moy pour yeesal seedum gem ak yoy wax ci luy gina deug waxtan fatali wonte ci luy gina deugereul seenum gem bi nga xamantene non la lol la wax waji dal di mer fa ghadiba ar-rajul fa jaa ila an-nabi mu ñew ci yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ya rasul allah ala tarabna rawaha yarghabu an imanika ila iman sa'a waji mer ñew no yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko me xana gisoo abdullah ibn rawaha mi mom mu dal fi bayyi yow sa sa yow ni nga geume moy sa fas ni ngay geum ni nga façon bi nga geume ba pare bi geum nan imam sa ngim ngim nañ geum ben waxtu moy liñ ko ne nañ tok ki geum fatali wonte ngir lolou ci djublu yonnentiba alayhi salatu wasalam ne rahimallahu min rawaha innahu yuhibbul majalis allati tatabaha biha al malaika mon tontu waji ne ko yalna yalla yeureum ibn rawaha ndax lolou ken du ko wax ku de rek han da nit ñu bari dañu fogg ne rah rahmatullah alayhi buñ ko waxe rek moy waja de na non non nit kuy dund man nga ko wax rahimakallah ab ñaan la wala ñu ne rahmatullah alayhi diw lolou man nañ ko wax kuy dund mo tax mu ngi dund yaronte malaa sa samne rahimallah ibn rawaha yalna bur yalla daldi daldi yeureum domi rawaha bi abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu mune nak mom kat dafa sop lol beurep yi nga xamne malaika yi alayhi musata sa dagn koy poukere wo moy majalisu zikri beurep yi nga xamne dagn fay tuddu yalla difa tuddu yonnati bi alayhi salatu wassalam senum jangale ak façon sikari am yeb yoyu malaaka yi dañ fay ñew diko poukere wo mu ne yalla ko yalla yeureum ndax dafa bëgg dajé yoyu motax ku mu dajel mu naan la nañu tok dal di fatale ko ye salat seenu ngum mom imam ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu ci teggi ni nga xamne mom la amé won ñew na ci sanad bo sahih bo xamne imam al bayhaqi rahimahullah dal dina koy solo nako nonu imam ibn asakir solo nako ci sanad bu wer mom abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu sayyidina hamad ibn zaidin moko netali جله كو تي ثابت ابن اسلم البناني رحمه الله مجله كو تي عبد الرحمن بن ابي ليلى امام الحافظ ابن حجر رحمه الله موم بيمكو اندي تي الاصابه من ليغا خمانتيني موي مرسل بي موي مو يم تي عبد الرحمن عبد ابن ابي ليلى بي lol mo gina deuguer wal mursalu ahsahu sanadan ndax riwaya nagn ko mu jokkolo jele ci joge ci ya aisha radhiyallahu anha waye neena mursal bi moy mu nek mursal bo xamne cite wun ci sahaba bi mu joge mo gina deuguer moy bi abdurrahman ibn abi layla moy abdurrahman abdullah ibn rawaha dafa ñew dafa joge keureum am do fum joge di ñew ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam fek muy khutba bi muy dox di ñew rek mu deg bi yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ijlisu tok len di wax ak mbolo mi nekkon ci bir jakka ji nan len tok len mom mu nekk ci biti dal di koy deg fa jalasa makanahu kharijal masjid hatta faragha min khutbati mom dafa deg yonnati bi alayhi salatu wassalam ne tok len rek mom famu tollu bu ñu don ñew accé gul sax deg mu ne tok len rek mom mu tok fi ci mbedd mi fim don dox mu tok fofu bani yonent bi alayhi salatu wasalam pare khutbam bi fa balagha zalika an nabi yonent bi alayhi salatu wasalam daldi deg mu joté ko mu deg ñune ko abdullah ibn rawaha de mu ngi tok ci biti ndax bi nga nan wax ijlisu sank mom da ko deg ñewugul mu ngi won ca mbedd ma fofu la tok ba legi mu ñew ne ko yonentima lay saatu saam ne ko zadakallahu hirsan ala tawa'iyati llahi wa rasuli ne ko yal na la yalla yokku xeur ci top gu jeegi dayo gi ngay top yalla akum ndawam ñaata yon lañ deglu yalla yi terek lu muy digli on s'en fout ñun ñaata ay yu tere yu mbon monte yi ñek lañu xam ak lañu deg ñaata lañ ci deg waye téwu ñoo def luñu neex ñaata lan lañ wax yi ñu xam ci lu baax yépp ak yi wala yi yalla yi téré ñaata lañ ci xam ta diko def yi mi diglé ñaata lañ ci man yo xamné yu ci bari ay farata la ñu bayiko mais mom lan la deg ijlisu tok leen ko xamné yaw bu ron man na non waxul ak man continue dem sama yon non même buma ko degge xam nga legui li moy calamité ci dekk bi ci jotaay xam xam yeb nga gis da ngay gis serigne bi wala ki jangale ne nañ len deglu ken du deglu ñen ñi waxtaan fele ñen ñi def yaronte ma lay saata sa mom lool masula am loolo tax bu ron khutba ñepp koy deg ndax ñoomi dañ doon deg munaleen iblisu la wax tok len ñaata yon lañ nan nit ñi ag leen souf nga gis ay nit mom di profito nan xaarama juk dox li mais tok len ñepp nga jekki gis ay nit ñu juk melni te ñoko gina deg ha waye ñom waxuma la farata yi waye xolal bir jakkal la yaronte ma sa sa nek tok len mom mu nek ca mbeddama deg tok len ji mu tok ca yoon wa ca mbeddama kenn manuko fu wona jeule nak lulul ne yonentima lay saatu sa moy ñew ne ko wat duggal ndax dafa deg mu ne tok len ijlisu fa jalasa makanahu kharijal masjid te biti medd mala to moy ne sahaba ay radiyallahu yum bi dafa bokku yi tax ñu raw ñu fuf sax mom abdullah ibn rawah mom nak abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu masna febar bu metti bo xamne demone na mom ba jappone day genn adina sax ci febar comme ni nga xamantene non la ko imam ibn sa'd dal di solo mune nako nonu imam numu tuddu al bukhari rahimahullah solo na amna parti bu mu ci solo ci al maghazi mune abdullah ibn rawaha dafa massa febar ba nek presque inconscient xeb jek rek moy ci febar bi mu dem ba inconscient mune fa jaalat moy riwa imam al bukhari bi ki babu ghazwat mu'tamin ard ash-sham mune aghma ala abdullah ibn rawaha fa ja'alat ukhtuhu amra tabki wa jabala wa kadha wa kadha wa tata'addadu alayhi mais seurum moy dafa febar jek rek inconscient ci febar na febar bu metti seurum tudon amra radiyallahu anha di joy ndax fogg na ne rak ji magam ji de genn na adina nan wajaba la moy waxu ay way fuma jema way sama ñom wajaba la moy sama montagne ki ma fi nek kalo nak te sama asaman ak souf moy fasu wax yoy ay bo mudul won ak moy di wax yoy di wa kaza wa kaza di ci tuddu yu bari moy yi gaay di wax rek di ba pare di continuer yu mel non di ci wax mom di lim rek Abdullah ibn Rawah mom bi nga xamantene ci la xemeliko mu jekki jekki xemeliko ni neko ne sœur ma qulti shay'an neko neko ma qulti shay'an waxo won gis nga yi nga don wax nan ay wa jabalaw ay fuma jëm ak ay way yaw mi nga xamne ya melo ni ya defon ni sama maggi ki nga xamne ken gënu ko won yoy muna gis nga bi ngay wax lolou non amul lenn lo ci wax ci yoy ludul ne amna ñu amna malaka mo don ante kadhalik nan ma e yaw li muy wax ni non nga mel nan ko yow li ngay wax non nga mel lol moy pour wan ko ne yow bir mi dedet bu nit genné adina de len ko wax limu do moy même bu ñëwé mom de len wax limu doon mé di nan mo ki wo mo gënon ci nit ñi mo gënon tabé mu ne gis nga li nga doon wax yoy amul benn bo ci doon wax loolul né amna malaka mo mëna mé yow li nga mel limuy wax ni non nga mel yow mune kon mune après bimu waxé lolou mu dal di ximiliko wax lolou seureum ah lolou nak ñun dañ ci jàngé lu bari moy gaay nga xamné sa bu len kenn ku len ci génné adina lu né ñu wax ay mo gënon ku dox ci kaw souf mo gënon ak wala non cede da ngeen di cede li nga xamne deug la ah mom nak abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkon ci ñi nga xamne ñu nangu won di def ay koori nafile ak di jaamu yalla comme ni nga xamantene non la imam ibn dard abu darda rahimahullah wax ci hadith bo xamne Imam Al-Bukhari rahimahullah solo nako Mune kharajna ma'a an-nabi fi ba'd asfarihi fi yawmin har hatta yada'u ar-rajulu yadahu 'ala ra'sihi min shiddati al-har wa ma fina sa'imun illa ma kana min an-nabi wa ibn Rawah min an-nabi wa ibn Rawah nako non Imam Muslim tamit solo nako ak Imam Ibn Majah ak imam abu daud as-sijistani rahmatullahi alayhim mune mom sayyidina abu darda radiyallahu anhu mune genn dañu massa genn ak yonnati bi alayhi salatu wasalam len ci tukke mi neena ci bes bo xamne c'était caniculaire tang jeur neena tangor wi dafa tang ba kenn ci ñun day jël loxom tek ko ci bopam ngir protéger bopam tangor jant bi neena nak malgré limi tang non bolo mi yeb kenn woro ci ñun ludul yonnati bi alayhi salatu wassalam ak abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu warda bokon na tamit tim don def comme niko soxnam ci bim netali mune sabu narona genn ila arada an yakhruja min baytihi salla rak'atayn wa idha dakhala salla rak'atayn fala yad'u dhalika abadan bokuna ci jaamu yalla yim don def soxnam sine mom bu masona nek bu beggona genn keur gi da don julli ñaari rak waye tamit bu ñewon ci keur gi day julli ñaari rakka ta lol masuko bayyi mukk mom abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu arda mom nak dafa bokkon en même temps comme niñ ko waxe won ci début bi niko imam az-zahabi rahimahullah waxe won dafa bokkon ci poetu yonnati bi alayhi salatu wassalam yu maggi sax comme عبد الله موم حسان بن ثابت كعب بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع موتاخ كروك بيغا خامتاني ني تي لا نيي اوبي عمره القضيه موي اج جيغا خامني موي عمره جيغا خامني wa hudaybiya yonentiba ali sahab sam dañu dem wa makka ne len du ngeen fi duggu mais dewel ba dewen bobu ba ñi ñew moy umra bi nga xamne mom lañu accord yi terul won ne ci lañ koy mëna def abdullah ibn rawaha nek ci kanamam nan khallu banil kuffari an sabili al yawma nadribkum ala tanzili darban yuzilu al hama an maqili wa yuzhilu al khalila an khalili muron way wayam bu siw bobu nan khallu banil kuffari an sabili al yawma nadribkum ala tanzili nan sori len pous len ci yon bi yeen domi yeferi moy kuffaru quraysh ni ndax ñu ko fa wone dañ neewon dañ len di may gene ñew umra gene na jogi fi ñew len tu pous len suñu kanam ci yonu yonnati bi alayhi salatu wasalam tay lañ len di dor dor bo xamantene ni ci ci la ki nga xamantene ni xarit bi day farté xaritam bi nga xamantene ci la doon wax lol sayyidna umar ibn al-khattab ne ko ne yab la rawah fi haramillah wa bayna yaday rasulillah taqulu ash-sha' ne ko me yow ne ko yow ibn rawah ci kanamu di ci haramu yalla bi muy bi kaaba gi ngay waxe sa poete yi ak ci kanam yonentima ray saatu sam yonentima ray saatu sam ne ko khalli ya umar fa huwa asra'u fihim min madh an-nabl ne ko umar bayiko mu wax bayiko mu continuer wayam yi muy wax muy powe bam yi muy décliner bayiko mu continuer ndax kat mo gina gaaw ci limi def ci yeferi ci metti ke xej bo jolon jamlen ko mo gina gaaw ci lol aha legi mom sayna abdullah ibn rawah nak mom bi nga xamanteni ci 8eme ane bi ci ghazwat mu'ta yonnati ma alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni ni wa no wutu de waji nek satellite romain yi fofu hiraql dañ doon menacer yonnati bi alayhi salatu wasalam ak djulli ni ne len yeen de toute façon ñu ngi len di xaar ñu ngi len di wajal lo xamne dinañ len fekk seen dekk bobu fagaagal len bañu koy ciow diko tiddu medina yepp nga deg naan lu xew rek nga deg djulli ni naan baadu romain yi ñew yonnati bi alayhi salatu wasalam bolante wu ci ay wax dafa préparer armée dal di len yoni kiko jite won di zaid ibn haritha mune buñu ko faté na jafar ibn abi talib dal di jite armée bi buñ ko faté nako ibn rawah di abdullah dal di jite biñu démé fof ci muta ñu aksi nak ñu xol gis ni affaire yi gaay dañu bari bari boy go xamantene ni presque hiraql ben ki bi rek 100000 personnes lañu ta ñi nga xamne ñoko moy armée bi ñi nga xamne ci ay arab ak yenen ki bokk ak mom ñoo ñewuñ bi nga xamantene nak ci la lolu xew légi nak ñu né légi nañ xol ñi nga xamantene mom lañuy def ñetti moy zaid ibn haritha mi nga xamne radiyallahu anhu ba mi jite won armée bi mune legi nañu waxtaan suñu biir xol lu ñuy def ndax ñi ni ñu tollu te ñun 330 ñaata ay milliers lañ won legi biñu accé ñuy waxtaan ci lool seyna mom muy deglu rek muy deglu gaay di wax mom mu dal di deglu bayyi bagn paré ndax hiraql dafa andi 100000 ci romain yi 100000 ci ñi nga xamantene moy ñeneen ay alliés wam ah té ñom ñaata lañ won 3000 lañ won jullit ñi nek 3000 xam nga 100000 plus 100000 200000 sa way 3000 ak 200 ak 100000 soré nañu de 200000 légui ñu né dañuy waxtaan suñu biir nu ñuy def ni nan nañu ko nañu wax yonne yonnati balaahi saatu saam wax ko situation bi legi ci kaw lolu bu ko xamé né malgré lolu xex leen ñu xex bu lé dañuy andil renfort ñu xam mom mu deglu leen ba paré na leen niñ waxé ba paré mom mu jël wax ji na leen ya qawmi wallahi innal ladhi takrahun lallati kharajtum laha ash-shahada na leen yeen nit ñi ma ngi wat ne gis ngeen li ni ngeen bañ ngeen melni seen bakkan beug ko muy legi ngeen gis nak ni ay 200000 yeen ngeen ni 3000 wat na ne lol ngeen di daw mom lolo tax ni genn moy nek ay martyr nek ay shahid ba pare ne len def fa discours bu ki ne len nak inna lam nasir li ghanaim wala kunna kharaj wala kinna kharajna lil liqa walasna nuqatiluhum bil adad wala al udda wala udda war ra'yu al masir ilayhim ne len ñun en plus ñun ñewuñu fi ngir xex ngir am ay butin de guerre lo andi wuñu fi de waye dañu ñew joge madina ba sham fi mukta ci al balqa ngir dajek non yi xex ak ñom lolo ñu fendi laalante ñu fendi te ñom yéfer yi ak luñu bari bari xexu ñum xexu ñok ñom ndax affaireu nombre du nombre lañuy xexé ñom wala armement ak préparation ki nga xamné moy ci walu arme ay arme yuñ am ak wala mbolo yuñ am lolo tax ñuy xex lolu mom leer na la raison moy badar muné ko man muné len man lima gis moy ñu dem xex ak ñom malgré suñu touti way mu dal di dem xex ñu dal di fat ku ñëk gi di ab ibn haritha radiyallahu anhu ginnaw gi ñu dal di fat ki ci dess moy sayyidina jafar après nak mu dal di dess mom mi di sayyidina abdullah ibn rawaha bi nga xamantene nak ki lay ki nonu di dem nga xamne moy ray na ñaar ñu jëk ñu tawon entu mala sar sam dañ ne bu ñooñu buñ leen rayé ki ci ki jité armée moy abdullah ibn rawaha neena mu gis ne mom ni koy netali ñako fekkon ñom sayna abdullah ibn umar ak ñoo ñu ko fekke won ñu ne mu ngi naan biñ leen rayé mu gis ne melni xam nga bakkan mom bu gisee de leg leg day xawa xol dan lay protéger mu ne aqsamtu ya nafsu la tanzilanna ta'i'atan aw la la tukrahinna fatalama qad kunti mutma'inna ma li araki takrahina al janna mune aqsamti mangi watne ya nafsu yow sama bakkan la tanzalim la tanzilam watna ne di nga wacci ci terrain de guerre bi xex kom ni sa morom yi def ta'i'atan mu neex la di nga def lolou aw la wala boko deful la tukrahinna dina la forcer nga dem xex par force fatalama qad kunti mutma'inna akay way nyaata yon nga nekonti ci ak dal nek bir madina di kirin ñew shahada nek fi mali lan mo xew lan mo tax araki mo gis la yow sama bakkan takra yi na ngay bañ aljanna duggu aljanna lan mo tax nga da ngay bañ ma gis le nanguo melni da ngay am reticence ci duggu ci bir xex legi ginaaw gi mu tegaat ci lenen ne ya nafsu in la tuqtali tamuti hadha himamul maut qad laqiti wa ma tamannayti faqad utiti in taf'ali fa'lahuma huditi wa in ta'akharti faqad shaqiti munelen ya muneko ya nafsu he yow sama bakkan illa tuqtali buñ la rayul tamuti da ngay de dut façon soit ñu ray la wala nga de naturel wala de go xamne dañ la ray lolo fi hadha himamul maut qad laqiti li nak moy dogal bi nga xamne moy dogalu de mom nga gis ni sa kanam mom nga dajel wama tamannayti faqad utiti la nga don mebeut nak ba nga nekké fu noy nan ak neexon shahada mo nek ni mom lañ la jox in taf'ali bo defé lol de fi'allahuma comme li ñom jafar mi def ak zaid ibn harith radiyallahu anhu huditi bi nga nek ko xamne ku gindé ku ngay don wa in ta'akharti waye bo fi yex yex lo ba baña bokku ci xex dugg comme ñom faqat shaqiti wat nané di nga nek ko xamne ku torox ngay don fofu la genn adina mom sayyidina abdullah ibn rawah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokon ci cheram yu siw yim don wax nga xamne bim nan ay allahumma lawla anta mahtadaina tallahi lawla allahumma hadaina wala tasaddaqna wala salaina fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit alaqdam in laqaina non lo genne nan mangi wacc yalla ne yalla budul won yaw do ñu jinde ko te duñu saraxé te duñu mësa julli moy lool lepp sax mbax la kon nak waccel ci ñun sakinatan alayna moy nga wacc ak dal ci suñu kaw buñ ne ci tolu xare wa thabbitil aqdam nga degeural suñu ndeggu tanki in la qayna buñu dajé ak noni kon mom fofu la génné adina ci 8ème année bi ci ghazwatu mu'ta ci dunduk yonnati bi alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwaahu xamna nak dañuy yem fofu ci sayyidina abdullah ibn rawaha bi di ñew imam ibn ishaq rahimahullah neena wa ki ci tebu moy rafi' ibn malik ibn al-ajlan mom gison nañu ko wal bara ibn marur mom gison nañu ko muy juromel bi mo nek ci tebu di 6eme bi abdullah ibn amr ibn haram di bayu jabir ibn abdullah di 6eme mi kon koku lañu wara gis bi di ñew pour agale ñeneen ñi ci dess wallahu ta'ala a'lam inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.